राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2057 7 अगस्त 2000 भागवत कथा के अंतर्गत साय 5 बजे रतनगढ़। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भूत में भगवान के चरित्रों का वर्णन है और भक्तों के चरित्रों का वर्णन है। भक्तों के चरित्रों में भगवान की कृपा का वर्णन होता है, भगवान के स्वभाव का विशेष वर्णन आता है। भक्तों के चरित्रों से भगवान के चरित्रों से ही विशेषता होती है। भक्तों के चरित्र भगवान सुनते हैं, भगवान के चरित्र सुनते हैं भगत, और भक्तों के चरित्र सुनते हैं भगवान। प्रियदास जी महाराज कथा करते थे तो चोर आया जो ठाकुर जी को ले गया, चीजों ले गया साथ में, तो कथा नहीं हुई। प्रियदास जी महाराज ने कथा किस होना हुए, ठाकुर जी चले गए। भक्तों की कथा सुनने वाले भगवान होते हैं, भगवान बिना कथा नहीं होती। प्रधान श्रोता तो वही है, तो भक्तों के चरित्रों में बहुत आनंद है। भगवान को आनंद आता है, भगवान को दर्शक भगवान है। सर मंदिर में गए तो ये संत बोले प्रहलाद प्रहलाद प्रहलाद करके नमस्कार किया। महाराज ये तो नरसिंह भगवान का मंदिर है, तभी तो मैं प्रहलाद का नाम लेता हूं। भगवान के खुद के नमस्कार से इतने राजी नहीं होते जितने प्रहलाद के नाम से राजी होते। भक्तों के यहां भगवान का प्रेम है और भगवान के प्रेम भक्तों का है। भक्तों की बातें सुनते हैं भगवान राजी होते हैं। आपकी ये बात है, आप गृहस्थ हो, आपके लड़का अच्छा काम करे तो बात पूरे सुनने से आपको आनंद आता है कि नहीं? ऐसे भगवान के लड़के तो भगत ही है। भक्तों के शिरोमणि कौन है? पिता परमात्मा है। इस वास्ते भक्तों का चरित्र भी सुनने में आता है, तो प्रहलाद जी का चरित्र हुआ ही है। चरित्र हिनाक्ष हुआ परंतु कहते प्रहलाद जी का चरित्र, प्रहलाद जी का चरित्र। प्रहलाद जी का चरित्र सही मातम है, इसे लोग खुश होते हैं। इस वास्ते आनंद होना चाहिए भक्तों का और भगवान का चरित्र सुन करके। समय सुन रहे भगवान के गुणों का प्राकट्य तो भक्तों के चरित्र से ही होता है। भगवान क्या क्या है, कैसे दयालु है, कैसे कृपालु है, कैसे रक्षा करते हैं, कैसे काम करते हैं, भक्तों के बिना उनको पता ही नहीं लगता। रामायण में अयोध्या कांड में प्रहलाद जी का वर्णन है, वर्जी महाराज का वर्णन है। महर्षि महाराज का वर्णन है तो भगवान की कथा अधूरी होती है। जहां भक्तों का वर्णन आता है वहां कथा पूर्ण हो जाती है। इस वास्ते बड़े आनंद से सुनना चाहिए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।